दीवाना दीवाना दीवाना तेरी हर अदा का मैं जाने मन जाने जा मैं दीवाना दीवाना दीवाना दीवाना दीवाना मैं तेरे लिए तेरी आंखों का दीवाना तेरी बातों का दीवाना दीवाना दीवाना तेरी हर अदा का मैं जाने मत जाने जा मैं दीवाना जल जा